օրը 3-7-ի է եւ ինչպես միշտ ժամը 15:15-ից Արցախի հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում Խաչմերուկ տեղեկատվական ժամանցային ծրագիրն է։ Ստուդիայում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Օրվա ծրագրում Մայիսյան երատոնին ընթարաջ մի խումբ միջազգային լրագրողներ Քարորիա մեդիատորով Արցախում են։ Մեդիատորի եւ կազմակերպության գործնեության մասին պատմում է Երևանյան գրասենյակի ծրագրերի ղեկավար Տաթևիկ Հայրապետյանը։ Քնար Բաբայանի սյուժեն։ Օրերս կրկին Արցախում էր անվանի կինոռեժիսոր Ջիվան Ավետիսյանը, Վան Նովիկովի զրույցը։ Մեր եթերաժամը ինչպես միշտ այսօր էլ կավարտենք օրացույցով։ Նախ լսենք Քնար Բաբայանին։ Եվրոպական 4 երկրներից մի խումբ միջազգային լրագրողներ Քարորիա մեդիատորով Արցախում են։ Մայիսյան երատոնին ընդառաջ այցն իրականացվում է Հայաստանի Եվրոպացի բարեկամներ կազմակերպության կողմից։ 2009 թվականից ի վեր կազմակերպության ջանքերով տարեկան 15-ից 20 միջազգային լրագրողներ են այցելում Հայաստան եւ Արցախ։ Կազմակերպության Երևանյան գրասենյակի ծրագրերի ղեկավար Տաթևիկ Հարիապետյանն է պատմում մեդիատորի եւ կազմակերպության գործնեության մասին։ Լրագրողներ ունենք Իտալիայից, Գերմանիայից, Իսպանիայից, Բելգիայից, ցանկով նաեւ Բրիտանացի։ Փորձել ենք հնարավորինս ընդգրկում լինի իրենց ծրագիրը, նաեւ մենք հարցինք, որ ինձ մայիսի 9-ից տեղ լինեն ու հասկանան, թե մարդկանց համար այդ ինչ կարևորություն ունի, ոնց են մարդիկ դանշում։ Կազմակերպությունը հիմնվել է 2009 թվականից ու նպատակն է, որպեսզի Եվրոպայում հնարավորություն ստեղծվի ճիշտ ձևով ներկայացնելու Հայաստանը ու Լեռնային Ղարաբաղը։ Ու վերջին տարիներին մենք հատկապես իրականացնում ենք միջազգային լրագրողական այցեր, որտեղ շատ կարևոր է հաստատության թե Հայաստանի, թե Ղարաբաղի տարբեր ներ լուսաբանում հասկապես եվրոպական մամուլը, որովհետև Եվրոպայում ըստեյության նորմալ չեն հասկանում ինչ իրավիճակ է, ինչա կատարվում, ու ինֆորմացիայի պակաս կա։ Այս հայցերի միջոցով մենք փորձում ենք այդ տեղեկատվության մակարդակը բարձրացնել։ Ղարաբաղի դեպքում զուտ հակամարտության լուսաբանումը չի, կարևորը ցույց տալ այստեղ ապրող մարդկանց կյանքը, հումանիտար կողմը ամեն ինչի, որտեղ մարդ ասում են այսօր Լեռնային Ղարաբաղում պատերազմում են ինչ-որ պատերազմական տարածք, բայց իրականում սա մարդկանց մասին է, որոնք ապրում են այստեղ, փորձում են անգամ բարդ պայմաններում իրենց կյանքը կազմակերպել։ Այս այցերի շրջանում մենք փորձում ենք այս լրագրողներին հնարավորություն տալ մի քանի տարբեր ասպեկտներից ճանաչել, ասենք այդ թվում բաց պաշտոնական հանդիպումներից, հանդիպել նաև երիտասարդների հետ, այցելում ենք ասենք արվեստի կենտրոն, մարդիկ, որոնք ապրում են, արարում են, տարեստարի դու տեսնում ես այդ չարչարանքի այդ արվածի արդյունքը, թեև կա պատերազմի լուրջ օտար, բայց այդուհանդերձ ոնց որ մարդիկ այդ մի կողմ դրած իրականը նորմալ կյանք են ասում։ Անդրադառնալով մեդիատորի մասնակիցների անվտանգությանը, զրուցակից ասաց, որ Լապշինի դեպքը դժվար կրկնվի իրենց հետ համագործակցող լրագրողների հետ, բայց հավանականություն կա հայտնվել ադրբեջանական հայտնի սև ցուցակում։ Նոր որ եկել է հրապարակում արես, ես թենց կոնկրետ սև ցուցակների հետ կապված կարող են իրենց հետագայում իրենց կարիերայի միգուցե ուզեն մի օր Ադրբեջան այցելել, բնականը կարող չեն ուզեն այդ մարդիկ սև ցուցակում հայտնվեն, բայց ինստինքեն, եթե դեռ սոցիալական մեդիայում բան չես հրապարակում, բայց իրենք արդեն հրապարակում նրան անում, ու Ադրբեջանը կարա էլի հասկանա, որ այդ մարդիկ ստեղ եղել այդ, բայց ես թվում Ադրբեջան շատ ընտրովի ավերաբերվում մարդկանց սև ցուցական գրելու, մարդիկ կան 100 անգամ եկել են, բայց ինչ որ հենց սև ցուցակներում չեն գնել, որ ֆոկուսը եվրոպական երկրներն են, իրենք եմ քաղաքացիներ են ու ասենք Լապշին նման դեպքերը տոնց դժվար է իրենց հետ կրկնվի։ Տաթևիկ Հայրապետյանը վստահեցնում է, որ լրագրողները միշտ տպավորված են հետ գնում Արցախից։ Շատերը հիմնականում ասես մի արկարքի հիացած են լինում, ասկանց արած գործի վրա, ասենք օրինակ գնում ենք Hello Trust, որ տեսնում ասես փոքր սանտիմետր մարդիկ հող են մաքրում, որ մշակեն, որ գնում ենք առաջնագից այդ տարածքով, այդ սահմանով, այդ քան զինվորներով, դիրքերով պահել իրենց համար ֆանտաստիկայի ժանրից է։ Չնայած իրենք շատերը հենց պատերազմի լրագրողներն են, իրենք եղել են շատ հաճախ շատ ավելի դաշն պատերազմական գոտիներում, լրագրողներից մեկը մի անգամ ասեց, ասենք մեզ պատերազմ մեծերում դա գնում ես գործողությունները, պրծնում ով всё։ Ստա ոնց որ չպրծնի ոչ մի ձև, ստա ոնց որ տարիներով շարունակվի անդար։ Լրագրողները լինում մեկ-մեկ ասում են, պատերազմը զգացվում է այստեղ։ Ռեակցիաները տարբեր են, բայց հիմնականում հյացած են լինում մարդկային կերպարներով։ Լրագրողները ասում են, որ այստեղ մարդկային պատմություններն ամենուրեք են, ամեն քայլափոխի ու ֆանտաստիկ պատմություններ, դա իրենց մի ուրիշ ձևի հիացնում է։ Այն հարցին, թե որքանով է միջազգային մեդիային հետաքրքիր Հայաստանի Հանրապետությունում և Արցախում կատարվող իրադարձությունները, Տաթևիկ Հայրապետյանն ասաց. Չէ, ասի սուպեր-սուպեր հետաքրքրված են, բայց ես վերջին տարին հետաքրքրությունը գնալով աճում է, որտեղ դու նաև կախված է դու ոնց ես ներկայացնում այդ ամեն ինչը։ Մարդիկ կան, որոնք կարծում են շատ կարևոր է այստեղ գալը լինել ու դրա մասին ունենալը նյութ, բայց ես գնալով աճը նկատում եմ, օրինակ հիմա էլ ես մարդիկ, որ ստեղ են, իրենց շատերը արդեն տվել են իրենց ծրագրող ընկերների կոնտակտներ, խնդրելով հետագա ծրագրերի համար իրենց դիտարկել։ Դա սմենեսի ֆանտաստիկ բան է, այսինքն ով որ գալիս է, նկատում եմ շղթայական է, այլ նոր մարդիկ է կոնտակտի հանում, որոնք հետաքրքրված կլինեն։ Սյուժեն պատրաստել էր Քնար Բաբայանը։ Հայրենի մեր օջախն ես ու մեր հողը հարազատ, այս աշխարում դու ապրել ես քո լեռների պես հպարտ, միշտ ծաղկուն է քո գարունը ու բերքով լի քո աշունը, սրտաբաց է շեն քո տունը, մեր չքնախ Արցախ, մեր սրտում է քո անունը, մեր Արցախ աշխարհ, լուսավոր են երազները և հույսերը քո պայծառ, ու բացվում են քո օրերը նոր երգերով իմ Արցախ, տղաներդ քաջարի են, աղջիկներդ նազելի են, փոքրիկներդ սիրելի են, մեր չքնախ Արցախ, և օրերդ կյանքով լի են, մեր Արցախ աշխարհ, արևոտ է քո երկինքը, քո լեռները աննման, ով տեսել է քո հմայքը, չի մոռանա հավիտյան, միշտ ծաղկուն է քո գարունը, ու բերքով լի քո աշունը, սրտաբաց է շեն քո տունը, մեր չքնախ Արցախ, մեր սրտում է քո անունը, մեր Արցախ աշխարհ, լուսավոր են երազները և հույսերը քո պայծառ, ու բացվում են քո օրերը նոր երգերով իմ Արցախ, տղաներդ քաջարի են, աղջիկներդ նազելի են, փոքրիկներդ սիրելի են, մեր չքնախ Արցախ, և օրերդ կյանքով լի են, մեր Արցախ աշխարհ, ներդ աղջիկներդ նասելի են, փոքրիկներդ սիրելի են, մեր չքնաղ Արցախ, եւ օրերդ կյանքով լի են, մեր Արցախ աշխարհ. Անցանոթ էիր, իմ ներսում դրսից շնչար, մաքուր օդն ու կարոտն էիր, ու թվում է թե վաղուց եմ նկարել հոգի, աչքերիս խորքում պահել եմ միշտ, ես քո կարոտից չշտանդրելու մազերս հիտ, չէ որ դու նրան շոհել ես ու գրկել ես պին։ Աչկերս ու չէ տեսնեն ներքես, իմացիր, որ իմ աշխարը սես պիտակ է ապրում անտես, հենց մակ ես տարոտում եմ, թե անգամ գրկում ես իր, կեզ ամուր պահել եմ, չեմ տա ոչ մեկին, ամեն օր ես նկատում եմ, որ սրտի խորքում ես իմ, իմ անվերջությունն իմ թթվածի, իմ թթվածի, քեզանով անպատել Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Հիշեցնենք, որ մեր հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև Artsakh.tv.am կայքի ռադիոբաժնում։ Լուրեր մշակութային ասպարեզից։ Ինչպես արդեն հայտնի է, աշխարհահռչակ երաժիշտ Սերժ Թանկյանը մայիսի 7-ին ժամանել է Հայաստան։ Զվարթնոց օդանավակայանից նրան Նիկոլ Փաշինյանը եւ շարժման մյուս անդամները ուղեկցեցին հանրապետության հրապարակ, որտեղ նա ելույթ ունեցավ։ Նա նախ ներողություն խնդրեց, որ ուշացել է այս գեղեցիկ հեղափոխությունից, նշելով, որ վերջին 2-3 շաբաթը հոգեպես Երևանում էր։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ, իմ սիրելի ժողովուրդ, որ կարողացաք ձեր խաղաղ ցույցերով ստեղծել հայազգի պարծանքին արժանի հայրենիք։ Երկով պարով ու ժպիտով հասակ ձեր նպատակին։ Սերժ Թանկյանի խոսքերով աշխարը տարիներ շարունակ հայազգին ճանաչել է ցեղասպանությունով, երկրաշարժով եւ պատերազմով, բայց այս շարժումով բարձրացավ ամբողջ հայ ժողովրդի վարկանիշը։ Այս հեղափոխության միտքը եղավ ընդդիմադրությունը, իսկ սիրտը սերը։ Սիրո այս ուժն է, որ հաղթահարեց այլ բացասական բոլոր ուժերին, բայց դուք նախ հաղթահարեցիք ձեր վախը եւ ձեր անտարբերությունը, գտնելով ձեր միասնությունը, ձեր միասնության մեջ ուժ։ Ես ձեզ նման տարիներով երազում եմ այսօրվա մասին եւ լիովին հպարտանում եմ ձեր կողքին կանգնելով։ Իր ելույթը Թանկյանը ավարտեց երգելով հատված «Բարի Արագիլ» երգից։ Լիսաբոնում կողոպուտի իրականացման ժամանակ դանակահարել են հույն լրագրողի, որը Պորտուգալիայի մայրաքաղաք է ժամանել Եվրատեսիլ երկի միջազգային մրցույթը լուսաբանելու համար, հայտնում է Ռիա Նովոստի գործակալությունը։ Միջադեպը տեղի է ունեցել երկու շաբթի։ Անհայտ անձը մոտեցել է լրագրողին, դանակով հարվածել նրան ու կողոպտել։ Լրագրողը հոսպիտալացվել է, նրա կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Սթար հեռուստաալիքը հայտնում է, որ երիտասարդի մոտ բավականին մեծ գումար է եղել՝ 4000 եվրո, որը նախատեսված է եղել մրցույթի կիսաեզրափակչի տոմսերի գնման համար։ Իդեպ այսօր Լիսաբոնում տեղի կունենա մրցույթի առաջին կիսաեզրափակիչը, որի ժամանակ հանդես կգա նաև Հայաստանի ներկայացիչը Սևակ Խանաղյանը։ Եզրափակիչը տեղի կունենա մայիսի 12-ին։ Ֆրանսիայում բացվում է Կանի միջազգային կինոփառատոնը, հայտնում է Ռիա Նովոստին։ Լրագրողներին եւ ոլորտի մասնագետներին սպասվում է հարուստ եւ բազմազան ծրագիր Աստղային պատերազմների նոր հատվածի պրեմիերայից, մինչեւ Լարս ֆոն Տրիերի եւ Դեվիդ Ռոբերտ Միչելի ֆիլմեր։ 2004 թվականից ի վեր փառատոնը առաջին անգամ կբացվի ոչ անգլալեզու կամ ֆրանսալեզու ֆիլմով, այլ իրանցի ռեժիսոր Ասղար Ֆարհադիի «Բոլորը գիտեն» իսպանալեզու ֆիլմով, որում հանդես են եկել Պենելոպա Կրուսը եւ Խավիեր Բարդեմը։ Ոսկե արմավենու ճյուղի համար պայքարելու է ավելի քան 20 ֆիլմ։ Հիմնական մրցույթի ժյուրիի նախագահն է ավստրալիացի դերասանուհի Քեյթ Բլանշետը։ Ընդհանուր արմամբ ժյուրիի կազմում ընդգրկվել է 5 կին և 4 տղամարդ 5 մայրցամաքից։ Իսլանդացի հավտոր Յուլիոս Բյորնսոնով, հայտնի է «Գահերի խաղը» սերիալում Լերմ ականունով Գրիգոր Կլիգանի դերով, ստացել է աշխարհում ամենաուժեղ տղամարդու տիտղոսը։ Այս մասին հայտնում է Fox News-ը։ Բյորնսոնը մասնակցել է Ֆիլիպիններում կայացած աշխարհի ամենաուժեղ տղամարդ 2018 մրցույթին։ Տիտղոսի համար պայքարը բաղկացած է եղել 16 մրցույթներից, որոնց թվում են եղել գերամբարձրացնելը և տրանսպորտային միջոց քաշելը։ Դուք լսեցիք լուրեր մշակութային ասպարեզից։ Երբ աչքերդ վեր նայել ամորանան, երբ սրտիդ կուշ զարկերը համրանա, ես կզգամ, երբ ճյուղերը չորանան և ուրեն ու պես դու թեքվես, ես կգամ կեզ մոտ թե կանչես, երբ ուժերդ կեզ լքեն և ուրեն ու պես դու լացես, ես կգամ կեզ մոտ թե սպասես, երբ մի օր քո հեքիաթները ավարտվեն, ես կզգամ թե անգամ մեր ճամփաները չհատվեն, ես կգամ թե արևը ինչ-որ մեկը կողանա և դու մրսես, ես կգամ քեզ մոտ թե կանչես, թե ժպիտդ ինչ-որ մեկը կողանա և դու մտնես, ես կգամ քեզ մոտ թե սպասես, իմ ձեռքեն էր այս երկինքը նկարել, և ու միտքն է երասները արարել, հենց այստեղ են հայացքները գամ ու մեռնող լույսերի մեջ դու ինձ ընտրես ես կզգամ թե կապույտ գիշերում մեր աշալույսը երազես ես կգամ կես մոտ թե կանչես Հավար օրի զորում իմ վերադարձը պայպայես Ես կգանք ես մոտ թե սպասես Ում ձերքեն են այս աչքերը նկարել Եվ ու միտքն է մեր եկյատը օրինել Հենց այստեղ են կակամա Te kanches tu inz yes kagam Tu kanchir inz yes kagam Te spases tu inz մենք օրվա ծրագիրը անվանի կինոռեժիսոր Ջիվան Ավետիսյանի «Այցը Արցախ» պատմում է Վան Նովիկովը։ Մեր հայրենակից անվանի կինոռեժիսոր Ջիվան Ավետիսյանն օրերս կրկին Արցախում էր։ Արցախյան թեմատիկայով նրան նկարահանած Թևանիկ եւ Վերջին բնակիչը ֆիլմերը հաջողությամբ արդեն ներկայացվել են միջազգային կինոարտակներում, այժմ էլ ձեռնամուխ է եղել նոր դրախտի դարպասը ֆիլմի ստեղծմանը։ Բնականաբար առանց նախորդներին կրկնելու ֆիլմի առանցքում կրկին Արցախն է մարդկային ճակատագիրը, բարու եւ չարի հավերժական բախումն ու ճշմարտության վերարժեւորումը։ Կինոռեժիսորն Արցախում է նաև մշակույթի երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության նախարարության հետ համագործակցության զարգացման ու օնլայնման շրջանակներում։ Խոսելով նախորդ ֆիլմերի վերջին հաջողությունների ու նախատեսվող ծրագրերի մասին, Ջիվան Ավետիսյանը տեղեկացրեց, որ նախատեսում են դրախտի դարպասը ֆիլմի նկարահանումներում ընդգրկել Արտասահմանյան հայտնի կինոաստղերի, ինչի շնորհիվ հնարավորություն կընձեռվի Արցախի մասին պատմություններ հասցնել միջազգային հանրության լայն շրջանակների։ Այս նպատակն էր ստորագրել հուշագիր Արցախի Հանրապետության մշակույթի նախարարության հետ Ֆիշայար մշակութային հիմնադրամը, որը ներկայացում ես, երեք ստորագրեցինք հուշագիրը, որի նպատակն է երկուստեղ ծառայել, աջակցել ֆիլմերի ստեղծման Արցախում, կինոյի զարգացմանը եւ սկսյալ դրախտի դարպասը ֆիլմի աշխատանքներից։ Դա իմ երրորդ լիամետրաժն է, որ արդեն սկսել ենք նախապատրաստական աշխատանքներ Արցախում եւ ամիսներ անց արդեն կլինեն նկարահանումները։ Բնականաբար Արցախի կառավարությունը աջակցել է իմ նախորդ բոլոր ֆիլմերին, բայց մինչ այդ ի վերջո չունենք ունեցել նման ֆորմալ համաձայնագիր։ Ինչի մասին է դրախտի դարպասը ֆիլմը։ Անդրադարձ դեպքեր ընդունում են քարոյային ցածքում, բայց մինչ այդ արդեն ֆիլմի հերոսուհու կյանք ներկայացնում Արցախում եւ փորձում է իր փարիզյան կարիերայից հետո օպերա բեմադրել Ստեփանակերտում, քարոյային ցածքում եվրոպացի ֆոտոժուռնալիստներ, որոնք այցելում են Արցախ եւ կարծես թե մի ֆոտոժուռնալիստով նախկինում ես եղել եմ եւ նաեւ հերոսուհին կարծես թե այդ հանդիպումը նրան սկսում է ավելի վերածվել ազնական մելոդրամատիկ երանգ տանալ, բայց ի վերջո մի պահից ամեն ինչ հետ է շրջվում, կարծես թե վերածվում հիշողության ամբողջ ֆիլմը եւ սկսում են դեպքեր 92 թվականի եւ այդտեղ շատ մանրամասնություններ են բարձվում եւ շատ կարեւոր որ Արցախի մասին պատմում է օտար լրագրողի աչքերով, ֆիլմը մասը անգլերեն լեզվով է։ Սա ճանապարհ է, որ կարողանանք օտարի աչքերով, օտարի միջոցով պատմել Արցախի մասին, նաև անգլերեն լեզվով։ Սա ճանապարհ է, որ կարողանանք ֆիլմը ներգրավենք օտար հայտի դերասանների, որոնք երևելի ճանաչում ունեն Եվրոպայում, աշխարհում, որոնք որ կարող են իրենց միասին տանել ֆիլմի պատմությունը, ֆիլմի առաջխաղացումը Արցախին այսքան հաճախ ձեր գործերում անդրադառնալը պայմանավորված է երկիրը ճանաչելի դարձնելու գործոնով, թե կան այլ դրդապատճառներ կամ ներշնչանքներ։ Ես ուզում եմ ստեղծել արվեստի ճշմարիտ գործեր, անկեղծ ասած, բայց ինձ համար կարևոր է, որ գործերը լինեն արցախյան թեմայով։ Այո, արցախյան թեման ինձ համար կարևոր է, որովհետև ես կարծում եմ, որ Արցախի ճանաչումը գալիս է, սկսվում է Արցախը ճանաչելիությունից։ Պետք է մարդիկ իմանան Արցախի մասին, մարդկանց ներսից խոսի, պետք է Արցախ ժամանեն մեծ քանակությամբ մարդիկ, Արցախում պետք է նկարվեն ֆիլմեր, Արցախի մասին պետք է նկարվեն ֆիլմեր օտարների կողմից, պետք է աշխատել այնպես, որ Արցախը կարծես թե ամեն երկրորդի, ամեն երրորդի, ամեն չորրորդի մեջ լինի, որպեսզի ինքնաբերաբար գա դրան։ Եթե սպասենք քաղաքական որոշումներ, կա հարավոր տարիներ մեզ, որից ձևով չկարևոր է։ Այո, ես սպասում եմ, տեսնում եմ այդ օրը, որ նման ձևաչափով մենք կմոտիկանանք ճանաչելիությանը։ Վերջին բնակիչը ֆիլմի վերջին հաջողությունը որն է եղել։ Վերջին բնակիչը ֆիլմը գիտե ամեն օր ամեն ժամից մի հաջողություն ունի, եւ վերջին հաջողությունը HBO ընկերության հետ ունեցած համաձայնագրի կոնտրակտի ծրագրման պլանավորումն է, որ ֆիլմը ցուցադրվի արևելյան Եվրոպայի երկրներում։ Դա շատ մեծ հաջողություն է, սա ոչինչ այլ ամբողջ հայության հաջողությունը կարելի համարել, հավատացեք, որովհետև հայկական ֆիլմը HBO-ի եթերում երբեք չի եղել։ Մենք զգտում ենք դրան եւ արդեն կարծես ընդհուպ մոտիկացել ենք։ Երբ է սպասվում ստորագրումը։ Ամեն վարկյան, այսպես ասած, որտեղ մենք պատրաստել ենք ամբողջ փաթեթը, ներկայացված է, ընդունված է ֆիլմը տեխնիկական լոր չափանիշներով, բոլոր փաստաթղթային եւ նյութական մասը ներկայացված է։ Նշենք, որ կինոռեժիսոր Ջիվան Ավետիսյանի «Դրախտի դարպասը» ֆիլմի Արցախում նախատեսվող նկարահանումներին կմասնակցեն նաև Ստեփանակերտի Վարան Փափազյանի անվան դպետական դրամատիկական թատրոնի դերասաններ։ Հաղորդումը պատրաստել էր Վան Նովիկովը։ Երբ լարեն հոգուց այները աղմկոտ, դու մի բա ինձ կհիշես, կպակես կո աչկեր նամուրավուր, որ տեսնես կրկի մեր անցած ուղի, ցես հոգուս դռները դու նորի ջերմությունը իմ կզգաս, ուրից սիրտդ կերկի, թե վեր կառնի նորից ու նորից կապրի, I'm not afraid of the dark. Եթերում Խաչմերուկն է տեղական ժամանակով 15:46 րոպե։ Մեր թողարկումը կավարտենք օրացույցով։ Այսօր Հայաստանի երկրապահի օրն է։ Կարմիր Խաչի եւ Կարմիր Մահիկի համաշխարային օրն է։ Այսօրը ծնվել են Հենրի Բեյքերը, անգլիացի բնախույս, Անրի Դյունանը, Կարմիր Խաչի հիմնադիր Նոբելի մրցանակակիր, Ֆրիդրիխ Ավգուստ ֆոն Հայեքը, ավստրիացի տնտեսագետ փիլիսոփա Նոբելի մրցանակակիր, Ֆերնանդելը, ֆրանսիացի կատագերգու, Բորիս Լևանովը, ռուս դերասան, Ռոբերտո Ռոսելինին, իտալացի ռեժիսոր, Ռոմեն Հարին, ֆրանսիացի գրող, Ռիկի Նելսոնը, ամերիկացի երաժիշտ, Փոլ Սամուել Սմիթը, բրիտանացի երաժիշտ, Ռոբերտ Հորվիցը, ամերիկացի կենսաբան, Նոբելի մրցանակակիր ֆիզիոլոգիայի բժշկության ոլորտում, Էնրիկե Իգլեսիասը, իսպանացի երաժիշտ։ Հաշարի մեր հերթական թողարկումն ավարտվեց։